NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Twee vrouwen die van terrorisme worden verdacht zijn met hun twee kinderen uit Syrië overgebracht naar Nederland. Dat hebben demissionair ministers Jesselkus en Bruin Slot medegedeeld aan de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, waar worden ze precies van verdacht? Ja, dat is eigenlijk onduidelijk. Formeel worden ze verdacht van misdrijven, maar welke dat precies zijn, dat wordt niet bekend. Dus dat is onduidelijk. Dat laten de ministers niet weten in hun brief aan de Tweede Kamer. Daar staat wel in dat ze in Nederland zijn aangehouden in verband met strafrechtelijke vervolging. En hun twee kinderen zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. En die gaat daar voorlopig voor zorgen voor die kinderen. Ja, en zijn zij de eerste die op deze manier naar Nederland worden gehaald? Nee, er zijn al eerder vrouwen, IS-gangers uit Syrië naar Nederland gehaald. Er zijn er ook al een paar van veroordeeld. Dus dit inmiddels wel wat langer rijtje. En lange tijd wilde het vorige kabinet er eigenlijk niet aan om die vrouwen hierheen te halen. Ze moesten maar daar blijven. Maar het gevolg daarvan was dat er kans ontstond dat ze niet vervolgd meer konden worden. En toen is het kabinet toch langzamerhand steeds meer van die vrouwen hierheen gaan laten halen. Om ze dan vervolgens inderdaad voor. Ja, Wilco, met enige haperingen was dankjewel vanuit Den Haag. We gaan verder met het volgende bericht. De Oekraïense geheime dienst zegt twee Oekraïense veiligheidsfunctionarissen te hebben opgepakt die betrokken waren bij het plannen van een aanslag op president Zelensky. Ook andere regeringsfunctionarissen zouden doelwit zijn. Volgens de geheime dienst maken de agenten deel uit van een netwerk dat wordt aangestuurd door Rusland. De hoogbejaarde man die vrijdag van zijn fiets werd geduwd is aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde in het Brabantse Veldhoven. Waarom de man werd geduwd is niet duidelijk. Een man van 42 uit Veldhoven is opgepakt en hij zit voorlopig nog vast. Het weer, stapelwolken en zon wisselen elkaar af. De temperatuur ligt tussen de 14 graden op de Wadden en 20 in het binnenland. Vannacht trekt bewolking over het land. Morgen is het ook weer bewolkt. En dan is er toch vooral in het binnenland nog wel even de zon te zien. En het wordt dan 13 tot 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat verspreid over het hele land nu 75 kilometer file. Op een aantal plekken loopt het goed vast. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is dan ook een ongeluk gebeurd. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 8 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Oponthoud is een half uur. A15 van Rotterdam naar Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en het knooppunt Benelux. 20 minuten vertraging. Die vertraging heb je vooral als je bij het knooppunt Benelux voor de A4 richting Den Haag wil kiezen. Dat zijn vooral omrijders vanwege het ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor Terbrechtseplein staat 9 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Weg is hier wel weer vrijgegeven. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of Je Leven. Ja, hoe ontwikkel je als leider natuurlijk gezag? Daar gaan we zo meteen over praten. Alvast een klein tipje van de sluier. Een te hoge stem gaat je niet helpen om collega's te overtuigen. Hallo, hallo, hallo, even stoppen. Hallo, ho, ho, afstappen. Even, hallo. Hey. Hallo. Wordt gewoon niet serieus genomen. Nee, wat moet je dan wel doen om serieus genomen te worden op de werkvloer? Hoor je zo meteen. Geld of je leven. Eerst duiken we in de wereld van de rijkste 100 Nederlanders die onder de 40 zijn. Morgen komt namelijk de quote top 100 jonge self-made miljonairs uit. Opvallend, er wordt veel geld verdiend met AI en er staan maar 6 vrouwen in de lijst. Hoe kan het dat vrouwen achterblijven? Ga ik vragen aan Paul van Ries, hoofdredacteur van de quote. En bij ons ook achter de 28-jarige Bibi Lemmers. Ze komt dit jaar nieuw binnen in de lijst met 17 miljoen euro vermogen. Ik voel me een beetje alsof ik de top 40 aankondig hier, Bibi Lemmers en Paul van Ries. Welkom, goedemiddag. Bibi Lemmers, voelt het ook een beetje zo, alsof je in de hitparade terechtkomt? Ja, daar lijkt het haast wel op, ja. Al die telefoontjes. Ja, je wordt veel gebeld. En ik kan toch niet laten om direct te vragen. Met welke van de 22 auto's die je hebt, ben je vandaag naar het werk gegaan? Dat klinkt heel lullig, maar gewoon met de Mercedes. Gewoon, oh ja. Heb de Ferrari even, die moest in de onderhoud, of? Nee, daar was het geen weer voor hier. Daar was het geen weer voor, oké. Okay. Goed, nou wel gefeliciteerd dat je in de lijst staat. Voelt het ook als een soort felicitatie? Ja, eigenlijk wel. Dat is natuurlijk wel een toffe prijs eigenlijk op al het harde werken van de afgelopen tijd. Ja, mooi. Hoe dit harde werken er dan uitzag, horen we zo meteen. Eerst eventjes naar Paul van Riesen, want die lijst komt morgen uit. Ik zei al, 6 vrouwen in die lijst. Nou, daar komen we zo wel eventjes op. Maar even die rijke AI-ondernemers. Is daar veel geld in te verdienen blijkbaar in die tak van sport? Nou, of er veel te verdienen valt, dat moet natuurlijk nog blijken. Maar je ziet in elk geval dat investeerders heel erg willig zijn om daar veel geld in te steken. Mm. We hebben bijvoorbeeld de allernieuwste unicorn in Nederland. Dus dat is een bedrijf dat gewaardeerd wordt op minstens 1 miljard. En dat is een bedrijf dat zich met AI bezighoudt. Datasnipper heet dat. Mm-hmm. En dat maakt eigenlijk het werk van accountants een stukje minder saai. Maar je ziet ook bedrijven die bijvoorbeeld bosbranden voorkomen door AI in te zetten. Tuinders helpen ze om efficiënter te telen. Dus ja, op allerlei vlakken zie je dat AI doorstoomt in de vaart der volkeren. En ja, dat levert ook financiële consequenties op. Ja, en toch eventjes. Ik las dat het totale vermogen wel fors is afgenomen. Ik geloof met zo'n 3 miljard. Terwijl ik net een pushbericht binnenkrijg dat de AIX door de 900 punten is. Dus ik denk, hey, hoe kan dat nou? Ja, eigenlijk worden de rijken altijd rijker, zeggen we dan. Hè? Maar dit jaar zien we inderdaad het totale vermogen dalen met ruim 3 miljard. Maar dat heeft eigenlijk te maken met de exit van twee hele rijke mannen. Robert Vis en Adriaan Mol. Ah. Die waren vorig jaar samen goed voor 3,8. Maar die zijn inmiddels 40, dus te oud. Oh, die mogen er niet meer in, hè? Nee, je moet onder de 40 zijn, je moet het helemaal zelf verdiend hebben. En die richtlijnen die zijn heel erg streng. Dus exit Robert en Adriaan, helaas, ouwe lullen. Nou, daar heeft Bibi Lemmers nog geen last van. Toch, Bibi, je kan nog even mee in deze lijst. Oh, je krijgt weer een belletje. Ja, ik wil het zeggen, dat duurt nog wel even. Je krijgt weer een telefoontje, wou ik zeggen, want je zei je wordt platgebeld. Word je inderdaad platgebeld vanwege deze lijst? Nou ja, nog niet expliciet wegen deze lijst, maar wel natuurlijk dat heel veel mensen mijn naam hebben zien staan. En nu in één keer allemaal interesse tonen en meer willen weten over wat er staat. Ja, nou, iemand met geld is men geïnteresseerd in natuurlijk, zo ook wij. Je bent afgestudeerd verpleegkundige, begrijp ik, ja. HBOV gedaan. Iemand zei volgens mij, daar kan je niet heel veel geld in te verdienen. En toen ben je het breder gaan zoeken of hoe is dat gegaan? Ik ben eigenlijk afgestudeerd als verpleegkundige en toen ben ik naar Zwitserland verhuisd om daar te gaan werken als verpleegkundige. Omdat ik een beetje meer uitdaging zocht in het werk wat ik deed. En daar ben ik eigenlijk na corona met mijn zakenpartner Melvin, zagen wij eigenlijk een hele verschuiving plaatsvinden in heel veel verpleegkundigen die de zorg gingen verlaten. En daar hebben wij eigenlijk met ons bedrijf een soort van vangnet opgezet om die verpleegkundigen te behouden. Door onder andere enorm hoge lonen op te zetten die verpleegkundigen verdienen. Maar ook door een concept op te zetten waarbij een verpleegkundige meer waardering heeft in het werk wat ze doen. Maar ook waarin ze natuurlijk vanuit de andere kant de ziekenhuizen kosten kunnen besparen. Want dat is natuurlijk waar het tijdens corona heel erg om ging. Dat ziekenhuizen vonden dat ze te veel kosten maakten en daardoor heel veel personeel kwijtraakten. Ja, maar blijkbaar is dat niet alleen voor de verpleegkundigen een goede business, maar ook voor jouzelf. Ja, dat blijkt. Ja, en waar zit hem dat dan in? Want volgens mij klopt dat iemand tegen jou zei van, nou, als verpleegkundige ga je in Nederland niet veel geld verdienen. Nou ja, dat was tijdens de opleiding. Ik denk een van de eerste weken dat wij te horen kregen, luister jongens, als jullie hier zitten om geld te verdienen, dan kun je beter deze opleiding afkappen en een ander beroep gaan zoeken. Want dat is niet waar je hier voor zit. Maar ja, het blijkt gewoon, in Zwitserland is als zorgprofessional eigenlijk het beroep heel aantrekkelijk. Ja. Ik bedoel, je als normaal verpleegkundige of ook als gespecialiseerd verpleegkundige zit al gauw rond een loon tussen de 12 en de 16.000 franken per maand. En dat is echt serieus geld. Hoeveel euro is dat? Dat is iets, als je over de 12.000 franken praat, dan zit je rond 12.500 euro wat je per maand verdient. Ja, dat is natuurlijk wel een heel ander loon wat je in Nederland hebt. Ja, maar daar moeten we misschien ook bij zeggen dat de standaarden in Zwitserland sowieso iets anders zijn. Het leven is ook duurder, of? Ja, maar ook daarin is natuurlijk ook hoe gek je het maakt. Heel stom gezegd. Ik bedoel, in Zwitserland ben ik in heel veel dingen zelfs goedkoper uit actueel dan in Nederland. Als ik boodschappen ga doen, dan doe ik voortaan liever in Zwitserland dan in Nederland. Zo, maar als je het over dat salaris hebt voor die verpleegkundige, is dat dan ook, is dat in Zwitserland een van de laagste betaalde banen dan? Of dat is in Nederland trouwens ook niet zo. Verpleegkundige heb je niet de laagst betaalde baan. Maar welke kaliber inkomen zit dat als je in Zwitserland bekijkt dan? zit eigenlijk, laten we zeggen, in vast dienstverband zit het natuurlijk duidelijk lager. Daar zit je echt op de helft eigenlijk van dat loon. En als je bij ons detacheert, zit je dan rond dat loon. En dan zit je wel echt in een hoge middenmaat van Zwitserland. Dat zijn wel echt goede lonen voor de Zwitserse maatstaaf, ja. Ja, ja, ja. En heb jij daar heb je al dat vermogen mee verzameld? Ik begrijp, ja, voelt het ongemakkelijk eigenlijk als ik zeg dat jij 17 miljoen euro aan vermogen hebt? Want dat zegt de quote. Nee, eigenlijk niet. Maar ja, die heeft de quote op gerekend. Nee, het is. We hebben natuurlijk dat detacheringsbureau opgezet. Daarmee zijn we gestart en daarmee hebben we heel veel omgezet. Maar we hebben daarmee ook een vastgoedbedrijf opgezet. En dat loopt eigenlijk parallel daarnaast. Dus het is niet zo dat al het geld in de zorg te verdienen is. Ja, nu ben jij een van die 6 vrouwen in de lijst. Eerst even Paul van Riessen. Is dat inderdaad weinig, te weinig? Hoe moet ik dat zien? Ja, dat is natuurlijk heel weinig. Op 100 mensen, 6 vrouwen, dat is zwaar teleurstellend. Elk jaar doen we ontzettend ons best om er meer te vinden. Maar ze zijn er gewoon niet. Er zijn natuurlijk een aantal oorzaken voor. Ten eerste zou je kunnen zeggen dat misschien wel het ambitieniveau van vrouwen wat lager ligt. Dat die toch wat eerder tevreden zijn met wat ze hebben. Stoppen voordat ze echt de top bereiken. Aan de andere kant zie je bijvoorbeeld dat investeerders meer bereid zijn om geld te steken in mannen dan in vrouwen nog steeds. Dus ze hebben in die zin ook wel een bepaalde achterstand. Maar ja, ik hoor ook wel vrouwen zeggen dat je je juist wel je voordeel kunt doen met het feit dat je vrouw bent door naar specialistische fondsen te gaan en zo. Ja. Dus ik vind het altijd ontzettend jammer dat het niet 50-50 is. Maar helaas leverde de zoektocht ook dit jaar maar 6 vrouwen op. Ja, hoe voelt dat voor jou, Bibi Lemmers, dat er maar 6 vrouwen in die lijst staan, waar jij een van bent? Ja, ik vind het eigenlijk wel tof. Ik bedoel, er zijn nu 6 vrouwen in die lijst. Dat kunnen niet iedere vrouw kan zeggen dat ze in die top 100 gestaan hebben. Nee, je bent wel speciaal, dat kunnen we zeker stellen, ja. Maar het verhaal dat er bijvoorbeeld minder geïnvesteerd wordt in vrouwelijke ondernemers dan in mannelijke ondernemers, heb je dat ervaren ook? Niet per se, maar ik merk natuurlijk wel, wij zijn natuurlijk een stel wat man-vrouw aan de top staat. Dus ik doe met mijn zakenpartner, die man is, dit bedrijf leiden. En je merkt natuurlijk wel dat in bepaalde situaties wel ik hem bewust naar voren toe schuif om het project te leiden. En in andere situaties hij mij juist naar voren duwt om het project te leiden. Omdat er gewoon in bepaalde situaties heel anders gereageerd wordt. Ja, Melvin Sevenits is jouw partner, hè? Geboren in Roermond, lees ik. Maar wat voor projecten schuif je hem dan bewust naar voren? Wanneer is dat dan bijvoorbeeld? Ja, dat klinkt als zo stom, maar bijvoorbeeld conflicten oplossen. Kijk, als ik met een ziekenhuisdirecteur moet gaan discussiëren omdat hij, vind ik, een rare actie gedaan heeft door een medewerker van ons bijvoorbeeld op staande voet eruit te gooien, dan kan Melvin daar heel vaak veel zwart-witter naar kijken. Dus daar komt geen gevoel bij kijken, daar zit geen achterliggende gedachte. Het is gewoon, dit zijn de feiten die op tafel liggen en dit is wat er besproken moet worden. En dat merk je gewoon, dat daar ziekenhuisdirecteuren veel beter op reageren. Terwijl in andere situaties, als er dan een oplossing gezocht moet worden voor een personeelstekort, ze juist veel beter op mijn kant reageren, waarin ik juist heel lief en vrouwelijk eigenlijk met het probleem omga. En daardoor tot de beste oplossing kom, zonder dat er heel veel weerstand komt. Oh, dus de truc is eigenlijk dat je dat je man en vrouw een koppeltje moet vormen. En dan kom je zo in die lijst terecht. Want was jij, denk je, Bibi, was je zonder Melvin ook in die lijst terechtgekomen, denk je? En hij zonder jou, andersom ook? Ik denk het niet. Ik bedoel, de zorg bestaat voor ongeveer 90% van de tijd uit vrouwen. Dus dan is het wel handig als je daar maar zeggen met een vrouwelijke touch ernaar kan kijken, maar toch met een mannelijke eenvoud bepaalde problemen op kan lossen. Ja, ja. En jij zegt van, het is nou eenmaal zo dat niet een van ons al die skills beheerst. Daar zit gewoon verschil in tussen man en vrouw. Ja, zeker. Zeker. Ja. Dus Paul van Riessen, dit gaat ook niet vanzelf veranderen. Dat verschil is er nou eenmaal. Ja, dat verschil is er nou eenmaal. Wat ik zeg, het is ook deels biologisch. Het heeft misschien ook soms wel te maken met de aard van de business, hè? We hadden het net eventjes over AI, kunstmatige intelligentie. Ja, dat is toch een beetje een nerdenvak, zal ik maar even zeggen. Je ziet ook dat daar gewoon veel meer mannen actief zijn dan vrouwen. Dus die hebben ook in die zin weer een voorsprong. Dus ik zou een beetje naïef zijn om te zeggen dat volgend jaar de lijst 50-50 man-vrouw is. Nee. Maar leuk zou het wel zijn. Ja, wat voor weer moet het zijn? Wil je de Ferrari pakken, Bibi? In ieder geval niet zo mistig en regenachtig als het vandaag was. Maar eigenlijk vrij snel, hoor. Dus okay. Niet veel voor nodig. Goed zo. Ik dank jullie zeer. Paul van Riesen, hoofdredacteur van Quote en Bibi Lemmers, oprichter van Flexhouse vanuit Zwitserland. Dankjewel. Wij gaan naar Andries Lamain. Dat is de sportcommentator die dag 4 van de Giro, de Ronde van Italië, op de voet volgt. Andries, volgens mij daar ook minder weer dan hier in Nederland, toch? Ja, dat klopt. Ik heb geen verstand van Ferraris, maar hier is het niet zon overgoten. Dat was het de afgelopen dagen wel. Sowieso een spectaculaire start. Veel positiviteit rondom met name Tadej Pogacar, die de wedstrijd kleurt. Maar nu gaan we richting de Ligurische kust. De finale lijkt op de finale van Milaan-San Remo. Die wedstrijd die we allemaal wel kennen in het voorjaar. En het is gaan regenen en dat heeft ook wel consequenties. We hebben een grote valpartij gezien met onder meer Biniam Girmay. Dat is de Eritrese wielersensatie. En in de achtervolging, om te proberen terug te keren, viel hij opnieuw. Dus hij staat even langs de kant. Ondertussen is het peloton aan de kust na de afdaling aangekomen. En gaan we koers zetten richting de Capo Mele. Een van die beklimmingen uit Milaan-San Remo. En dan is de vraag of we weer gaan sprinten. Maar nu nog 58 kilometer te gaan. Dankjewel, Andries. Geld of je leven. Ja, je zit in een vergaderzaal, maar niemand luistert naar je. Of je geeft een presentatie, maar je collega neemt steeds het woord over. Het probleem is, je mist natuurlijk gezag. Maar volgens communicatiedeskundige Marinda Hall is dit aan te leren. Ze schreef in ieder geval het boek Stil. Ze gaat wat zeggen. Welkom Marinda Hall, fijn dat je er bent. Dank je wel. Hier heb je er geen last van trouwens op radio, want er luisteren gewoon heel veel mensen. Ja, en niemand gaat gewoon zeggen, niemand gaat er heen. Behalve ik dan af en toe misschien een beetje. Je had volgens mij al op hele jonge leeftijd door dat natuurlijk gezag lastig issue is. Ja, ik was 15 jaar, werkte bij een subtropisch zwemparadijs. Och, klinkt goed. En daar gebeuren gekke dingen. En ik moest toezicht houden als 15-jarige met mijn B-diplomaatje. En kinderen smeerden zich in met mayonaise om sneller van de glijbaan te gaan. Mensen kieperden shampooflessen in het bubbelbad. Maar ook jongens gooiden keihard met ballen naar elkaar. Dat werd gewoon smijten. En achter hen dreven peuters voor het eerst spetterend in het water. Ah. Nou, je ziet het misgaan. En jij moest toezicht houden. En ik moest zeggen, hey, stoppen. Nou, dat deed ik dus zo. Ik deed mijn grote, stoere collega's, mannelijke collega's na. Nou, je raadt het al. Daar kwam niks van terecht. Ik kreeg een grote mond. En ik ben regelmatig werkelijk, ik ben afgedropen, want ik ben heel vaak het water ingegooid. Serieus? Ja. En de jongens werden dan niet het zwembad uitgezet? Uiteindelijk wel. Ja, dus dat was wel de doodvonnis als je in het zwembad bent. Maar de schaamte zorgde ervoor, ja, ik moet dit anders aanpakken. Dat dacht je als 15-jarige al? Ja, ik moest dit anders aanpakken. Dit kan gewoon niet zo doorgaan. Dus uiteindelijk, wat heb ik gedaan? Ik heb oogcontact gemaakt met degene die de stoerste was. Heel subtiel neegeknikt en wijzend naar die peuters. En ze tijden af. En ik ben minder vaak afgedropen daardoor. Oké. Okay. Ja. En dat heb je vastgehouden tot dit moment dat je het boek hebt geschreven, dit gevoel? Of het heeft je nooit meer losgelaten? Of hoe werkt nou, dat dan? Ja, het feit dat je flexibel kunt zijn in je gedrag en hetzelfde kan bereiken. Nou, er zijn zoveel manieren om dingen aan te pakken. Ja. En het wil niet zeggen dat je je doel of jezelf moet veranderen. Je moet gewoon de manier waarop je dingen doet veranderen. En natuurlijk gezag is dus voor iedereen toegankelijk. Het is niet aangeboren. Nee, dus dat woordje natuurlijk kunnen we er beter afhalen? Ja. Oké, het gaat om gezag. Ja. Oké. Je hebt het in je boeken over bewegen als een olifant, niet als een chihuahua. Wat bedoel je daarmee? Bewegen als een olifant is, als jij, stel je komt ergens binnen, er zijn heel veel nieuwe mensen. Ik doe het op een podium heel vaak, een bak vol mensen. En als je zenuwachtig bent, hè, of je bent een beetje onwennig, je bent introvert, je denkt, oh, al deze mensen in zo'n receptieomgeving, wie ken ik nou eigenlijk? Je gaat als een chihuahua, beweeg je door die ruimte heel heen. Wispelturig hondje. Snel hondje, je hebt grote ogen, je zigzagt en je snuffelt heen en weer. En het ziet, je bent zenuwachtig en het ziet er zenuwachtig uit. Het is gewoon niet effectief. Als je een olifant bent, dan stap je rustig binnen, je gaat eerst je jas ophangen, even naar de wc, even glimlachen naar de mensen bij de garderobe. Dan pak je een bak koffie rustig, je glimlacht naar de mensen in de horeca En ga dan pas contact maken. Dus je deelt het op in kleine stappen. Mm. En je beweegt langzaam. Maar dan even, dat is als je ergens binnenkomt. Ja. Maar nu de situatie waar iedereen die een baan heeft wel eens in verkeert. Ik bedoel, ik zit ook wel eens in van die saaie vergaderruimtes. Ja. Dan zit je al op een stoel. Dan gaat het ook om dat je als je het woord, nou ja, dat je iets wil bijdragen, iets wil inbrengen. Wat soms, als je daar met heel veel mensen zit, misschien niet heel erg goed lukt. Hoe moet je je dan gedragen? Nou, voor iedereen betekent het wat anders, hè? Natuurlijk gezag ontwikkelen. Voor de een kan het zijn, ik moet proberen het woord te krijgen. Ik moet er tussen komen. Nou, er zijn hele slimme manieren om dat te doen. En ik doe dat wekelijks op een podium ertussen en mensen afkappen. Maar het kan ook zijn dat je veel te veel woorden gebruikt. En dat mensen gewoon bijvoorbeeld al weten, oh, dan heb je haar of hem weer met dat geouwe hoer, om het zo maar te zeggen. Ik haak bijvoorbeeld al af. Dus door juist dan heel kernachtig te zijn, beknopt te zijn, kom je wel over. Is je boodschap wel helder? Oké, dat is ook de olifant, zal ik maar zeggen. Eigenlijk. Ja, dat zou je als olifant kunnen zien, maar dat heb ik eigenlijk losgekoppeld. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Even luisteren naar een van de bekende Nederlanders. Tenminste, de stem kennen we denk ik allemaal wel. Die volgens jou gezag uitstraalt als een olifant. Soms klinkt meningsverschil zo luid dat het ons mededogen overstemt. Laten wij een zacht gemoed hebben voor al die mensen die de wond van de oorlog elke dag voelen. Afgelopen zaterdag toespraak van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, bij de dodendenking op de Dam. Maakt een hoop indruk op mensen. Klinkt heel onaardig eigenlijk, hè, als je iemand als een olifant noemt. Maar in deze is het dus positief. Wat doet ze goed hier? Wat ze doet is, zij differentieert met haar stem. Dus je hebt de neiging, hè? Het is een vrij somber, het is een enorm somber moment. En je zou kunnen voorstellen dat ze zo haar speech voorleest. Nou, dan haken we met z'n allen binnen 30 seconden af. Dus zij varieert en ze heeft een vertraging, ze doet het langzaam. En toen je haar op zag komen op die dag, kwam ze rustig naar boven. Ze keek gedecideerd, rustig en ze deed haar ding. En ik vond het prachtig om te zien. Ja. Indrukwekkend, ja. Dat zullen mensen met je eens zijn. Ik kan ook tegelijkertijd zeggen, ja, dat is een geschreven toespraak. Die heeft ze al een keer doorgelezen. Ze weet welk verhaal ze vertelt. Ja. Nu weer terug naar die vergaderruimte. Daar wordt van alles en nog wat gezegd. En jij wil ook aangeven hoe je ergens over denkt. Dat heb je niet van tevoren in een toespraak uitgeschreven. Er is geen moment dat jij krijgt van, nou, nu mag jij je toespraak doen. Hoe pas je dit dan allemaal toe? Wat ik mensen aanraad, is om je gedachten even op papier te schrijven. En het hoeft niet een uitgesproken speech te zijn, maar die kernwoorden die jij wilt zeggen, die kun je echt wel voorbereiden. Want er is niks ergers dan het woord krijgen en dan een beetje hardop denken, je gedachten alle kanten op laten gaan en dan pas je punt maken. Dus zorg dat je voorbereid bent. Als je het woord wil pakken, zorg dat je voorbereid bent. Mm-hmm. Maar nu zitten wij, we zitten wel eens in een soort creatieve brainstorm. Dan ben je niet echt voorbereid op waar dat dan naartoe gaat. Dat is het beetje voorbeduren op elkaar, zal ik maar zeggen. Hoe doe je dat dan? Nou, leuk om op elkaar voor te beduren, associatief denken. Maar hou het kort. En pingpong, brainstorm is per definitie heen en weer pingpongen. Ja. Dus geef de ander ook de ruimte. Vooral geef de ander de ruimte ook. Ja. Nu ging het vorige gesprek over dat er maar 6 vrouwen in die lijst van de Selfmade Miljonair staan. Dit boek gaat eigenlijk ook vooral over vrouwen. Ja. Tenminste, als ik het lees, denk van, nou, dat zeg jij ook gewoon. Ja. Dit is vooral, ja, hebben, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar hebben vooral vrouwen een probleem met natuurlijk gezag of met gezag? Nou, klinkt zo hopjes, vrouwen zijn opgevoed. Maar meisjes zijn opgevoed met het idee, als ik met me goed mijn best doe, dan word ik wel gezien. Dan horen ze me wel. Als ik niet te veel opschep, want anders val ik buiten de groep. En die overtuigingen, die houd je de rest van je leven bij je. Dus je bent niet geneigd om, de vorige gast deed dat fantastisch. Die zei, nou, ik vind het super tof dat ik in die lijst sta. Ja. En ik rijd in mijn Ferrari rond, dat is toch geweldig? Zij is een mooi voorbeeld voor velen. Maar dat hebben mannen toch ook? Dit probleem bedoelde, volgens mij is dat niet vrouw of man gebonden, zeker, toch? Als je als jongen nooit vertrouwen hebt meegekregen, bijvoorbeeld vanuit huis, ik noem maar wat, dan is dat toch net zo moeilijk? Ja, ja. En dit is geldt voor alle outsiders. Dus werk jij in een extroverte organisatie waar heel veel van ons zitten en je bent introvert, dan ben je eigenlijk een outsider. Je kunt van je geloofsovertuiging kun je een outsider zijn. Je kunt van je huidskleur en dus ook van je geslacht. Ja, ja. En ik ben vrouw. Ik weet ook hoe het is om outsider te zijn, omdat ik heel veel ben verhuisd internationaal. Dus ik heb het voor vrouwen geschreven. Ja, en wat zijn de tips dan? Wat moeten vrouwen vooral gaan doen, volgens jou? Als jij natuurlijk gezag hebt ontwikkeld, dat is, lees mijn boek, kom langs bij een live event, zorg ervoor dat je boodschap kwijt kunt, maak ruimte voor jezelf en daarna maak ruimte voor anderen. Ja, dat klinkt. Sorry dat ik nou ga ik je onderbreken. Sorry dat ik dat zeg. Maar dat klinkt natuurlijk prachtig, rationeel, ja. Iedereen mee eens. Maar hoe dan, joh? Ik bedoel, hoe dan? Stil, ze gaat wat zeggen. Dat is wat je kunt zeggen. Als jij ziet, die collega die ik net heb gesproken met een fantastisch idee. En ik hoor er niet. En ik zie er naar voren leunen om het woord te krijgen. Dan kan ik tegen iedereen zeggen, stil, zij gaat wat zeggen. Ja, ja. Elkaar ook een beetje helpen dus. Ja, ja. Ja. Dus inderdaad, maak ruimte voor anderen. Ja, en niet, ik realiseer me hoe ik er nu bij zit, niet zoals ik doe, mijn hoofd schuin houden. Hè? Ja, had je dat al gezien of niet? Ja, daar let ik niet de hele tijd op. Maar inderdaad, je hoofd schuin houden. Wij zijn vaak geneigd, als we dus luisteren, dan houden we onze hoofd schuin. En daarmee stellen we de ander gerust. Dat doe je bij puppies, dat doe je bij kinderen. Dat doe je bij een gast in de studio, op de radio. Om ze gerust te stellen. Het gaat vanzelf. Ja. En dat is heel fijn, want je stelt mij gerust. En ik kan mijn ding doen, ik ben hier nieuw in de studio. Maar als jij gaat aankondigen, dat heb ik wel gezien, dan heb jij je hoofd recht. Je zegt, nou, hier komt die gast, we gaan door naar het weer, we gaan naar het nieuws. Dan heb jij je hoofd recht, je staat recht. Ja. Dan ben je minder uitnodigend, omdat je gewoon daar staat. Nu zeg ik stil, want ik ga wat zeggen. Want ik heb nog maar 30 seconden. Maar stil, ze gaat wat zeggen, is het boek wat jij geschreven hebt. Dank je wel voor dit gesprek, Marinda Hall, auteur van het boek. Ja, dit was hem alweer, Geld of je leven voor vandaag. Wilt u niks van ons missen, abonneer u dan op onze podcast. Zometeen op deze zender kunt u genieten van Eén Vandaag. Zometeen gepresenteerd door Suzanne Bosman. En ik wens u nog een hele fijne zonnige middag, want dat is het zeker. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1, podcast. 5 mei 2013. Kijk, iedereen op het eiland weet precies wat er is gebeurd. De belangrijkste politicus van Curaçao is vermoord. Helmin Wiels. Op het moment van de moord was Helmin Wiels de populairste politicus van het eiland. Hij wilde wel corruptie aanpakken. Maar hij werd ook gehaat. Ik denk dat er mensen in deze samenleving zijn geweest die daar nerveus van werden. Maar wie had zoveel last van Wiels dat hij dood moest? Dat moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest. Ik ben Natasha Gibbs. Ik mis hem eigenlijk. Luister naar Wiels de moordzaak. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Ik wens hem heel sterk. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom maar. Ja. Stoppen. Boost nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. De Amerikaanse choreografe Louie Fuller veroverde begin 20e eeuw de hele wereld met revolutionaire optredens, met dansers in rondcirkelende zijden gewaden en gekleurd licht. Dans. Vanavond in Close-up om 21:15 bij AVROTROS op NPO 2. Nu €200 korting op een bril of zonnebril op sterkte. Alleen bij Grand Optical. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. De jackpot van 10 mei staat op 13,8 miljoen. Stel dat jij die wint, ga je dan een jaartje lekker rondfladderen? Of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.